तम रजतम सुक्ति में जो ज्ञान है वो दो वृत्ति है, इदमाकार वृत्ति कस्य अंतकरण से, रजताकार वृत्ति अविद्या है। न तो रूप्य ज्ञान से अचाक्षी शक्ति, रजत का जो ज्ञान है वो चक्षुष होता है ना, नहीं शांति स्तर में इदम रजतम जो रजत ज्ञान और चाक्षुष है ना, नहीं चाक्षुष नहीं अचाक्षी शक्ति। यदि रूप्य ज्ञान चाक्षुष नहीं, चक्षुष जायते थी चाक्षुषम न चाक्षुषम थे अचाक्षुषम। रूप्य ज्ञान यदि चाक्षुष नहीं होगा तो भ्रमस्थल में रूप्य देखने के बाद कहते रूप्यम पश्यामी, इति चाक्षुषत्व अनुभव विरुद्ध भ्रांति। रजत में सर्प जब देखते हैं भ्रमस्थल में सर्प को देख रहा हूँ ऐसा लगता है, आँख से सर्प देख रहा हूँ ऐसा लगता है ना, नहीं या आँख से नहीं देखता कोई कहता है, तो सर्पम पश्यामी रूपम पश्यामी चाक्षुषत्व अनुभव विरुद्ध। इति न चाक्षुष इदम वृत्ति अवचन चैतन्य सविदा परिणाम चाक्षुष तो उपचारा इदम वृत्ति है चाक्षुष। इदम रजत में इदम आकार वृत्ति होती है नहीं, वो चक्षुष निकट इदम के साथ है इसलिए चाक्षुष है, चक्षुष आ जाए थे इदम वृत्ति। इदम वृत्ति अवचन जो चैतन्य है और चैतन्य अविद्या है ना, नहीं है इदम वृत्ति अवचन चैतन्य अविद्या है। किम प्रकार का श्रुतित्व प्रकार, श्रुतित्व प्रकार का अविद्या कहाँ है, कौन से चैतन्य इधम अवचन इदम हाँ इदम वृत्ति अवचन चैतन्य जो कहा है, इदम विषय और इदम वृत्ति, इदम विषय अवचन चैतन्य वृत्ति अवचन चैतन्य को एक लेकर के जो विषय इदम विषय है इदम आकार वृत्ति है, इदम आकार वृत्ति अवचन चेतन इदम अवचन चेतन एक है भिन्न है एक है, इसलिए इदम वृत्ति अवचन मतलब विषय विषय चेतन इदम अवचन चैतन्य निष्ठ अविद्या का परिणाम है रजत। इदम वृत्ति का तो इदम अवचन चेतन इदम आकार वृत्ति अवचन चैतन्य एक मान करके इदम वृत्ति अवचन चैतन्य अविद्या परिणाम होने से कस्य इदम वृत्ति अवचन चैतन्य तो अविद्या का परिणाम क्या है, अविद्या का परिणाम यहाँ क्या है, ब्रह्मस्थल में इदम रजत ब्रह्मस्थल अविद्या का परिणाम कुछ है रजत है, यही तो है रज रूप्य इदम अवचन चैतन्य तो अविद्या परिणाम है न, अविद्या परिणाम रजत भी है रजत का ज्ञान भी है, इसलिए उसमें चाक्षुष तो उपचार हुआ। चाक्षुष इदम वृत्ति चाक्षुष इदम वृत्ति अवचन चैतन्य निष्ठ अविद्या का परिणाम से रजत ज्ञान भी चाक्षुष कह देते गौण प्रयोग। अनुभवत्व मात्र अनुभव आत्मान पश्यामि तुल्य का दर्शनाथ अनुभवत्वेन ही अनुभव रूपम हम पश्यामि ऐसे रूप देखते अनुभव कर रहा हूँ आत्मा का अनुभव होता है, हम पश्यामि अहम ऐसे करके आत्मा का अनुभव हुआ, आत्मा का जो अनुभव हुआ आत्मा का अनुभव क्या निरूपण अनुभवत्वेन आत्मा का अनुभव हुआ, आत्मा का जो अनुभव हुआ अनुभव क्या निरूपण अनुभवत्व मात्र अनुभव है, अनुभव तो मात्र अनुभव है। जब रूपम पश्यामि आदि अनुभवता ज्ञान होता है तार्किक लोग कहते हैं अनुभवता ज्ञान में ज्ञान का भी अनुभव होता है, होता है व्यवसाय ज्ञान का अनुभव हुआ वेदांत मत के अनुसार ताकि ज्ञान का अनुभव होता है, ज्ञान का जो अनुभव हुआ कैन रूपण ज्ञान अनुभवत्व मात्र अनुभवत्व मात्र अनुभव है वे आत्मान पश्यामि सूर्य का दर्शन आत्मान पश्यामि आत्मान पश्यामि वस्तु तो देखते हैं कि आत्मा वाले द्रष्टव्य चक्षु इंद्रिय जन ज्ञान क्या विषय रहा नहीं अनुभवत्व नहीं अनुभव होने पर भी आत्मान पश्यामि तो हो अर्थात पश्यामि कह करके दिश्य धातु का प्रयोग कर दिया अनुभवत्व अनुभव हुआ चाक्षुषत्व नहीं है, चाक्षुषत्व आत्मा का अनुभव हुआ ज्ञान का अनुभव हुआ अनुभवत्व अनुभव होने पर भी आत्मान पश्यामि तो देखो होता है, इसलिए चाक्षुष कोई जरूरी नहीं ऐसे उल्लेख हो जाता है चाक्षुष रूपम पश्यामि इसे आत्मान पश्यामि हुआ इसे रूपम पश्यामि हुआ आत्मा चक्र इंद्र जन्य ज्ञान का विषय नहीं, रजत भी चक्र इंद्र जन्य ज्ञान का विषय नहीं, ब्रह्मस्थल में न रूपये ज्ञान से अविद्या वृत्ति तो रूपये ज्ञान अविद्या की वृत्ति है क्या, अविद्या की वृत्ति अभी प्रातिभाषिक जो अविद्या वृत्ति प्रातिभाषिक है ना, नहीं रूपये ज्ञान प्रातिभाषिक है व्यावहारिक है प्रातिभाषिक प्रतिभाष अवश्य भावना प्रातिभाषिक कहते प्रतिभाष काल में रहेगा, जब प्रातिभाषिक है तो प्रतिभाष होगा, प्रतिभाष होने से क्या होगा, प्रतिभाष हो गया रूपये ज्ञान क्या हुआ, प्रतिभाष कैसे रूपये ज्ञान, रूपये ज्ञान यदि प्रतिभाष हुआ तो रूपये ज्ञान अव्यक्त विषय ज्ञान उसे अव्यक्त से नहीं मान, रूपये ज्ञान हो गया अविद्या वृत्ति प्रातिभाषिक है उसका प्रतिभाष होगा, कैसे प्रतिभाष होगा रूपये ज्ञान का भान होगा, रूपये ज्ञान का जो ज्ञान हुआ वो वास्तव विषय के अध्यस्त विषय के अध्यस्त कौन है, रूपये ज्ञान, रूपये ज्ञान जो अध्यस्त है उसका भी जो ज्ञान होगा प्रतिभाष होगा, अध्यस्त विषय का ज्ञान जो अध्यस्त है, रूपये ज्ञान का जो ज्ञान होगा वह भी अध्यस्त है, अहम जी क्या होगा अविद्या वृत्ति रही, अविद्या वृत्ति प्रतिमित चैतन्य वृत्ति तो मानना पड़ेगा, रूपये ज्ञान है अविद्या वृत्ति, रूपये ज्ञान क्या है उसका भी प्रतिभाष होगा, वो जो प्रतिभाष होगा वो भी अविद्या वृत्ति है, अविद्या वृत्ति प्रतिफलित प्रतिबिंबित चैतन्य के द्वारा वृद्धि होगा, यदि रूपये ज्ञान स्वयं अविद्या वृत्ति है वह प्रातिभाषिक होने के कारण उसका भान होना चाहिए, उसका भान भी अविद्या वृत्ति पर वृद्धि होगा, अविद्या वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य वृद्धि तो आएगा रूपये ज्ञान में आएगा, जो उसके लिए एक अविद्या वृत्ति माननी पड़ेगी, एवं तस्यापि तस्यापि इति अनवस्थिति, रूपये ज्ञान स्वयं अविद्या वृत्ति है, अविद्या वृत्ति होने से प्रातिभाषिक हुआ, प्रातिभाषिक होने से उसका प्रतिभाष होना भान होना चाहिए, रूपये ज्ञान का भी अविद्या वृत्ति का भी भान होगा, वो भी अविद्या वृत्ति प्रतिमित चैतन्य विद्युत आएगा, अविद्या वृत्ति प्रतिमित चैतन्य विद्युत मानेंगे तो फिर उसमें भी अविद्या वृत्ति जो दूसरा अविद्या वृत्ति माननी, एक तो रूपये ज्ञान अविद्या वृत्ति और उसका प्रतिभाष होने के लिए और एक अविद्या वृत्ति मानी, दूसरा अविद्या वृत्ति भी प्रातिभाषिक है उसका भी प्रतिभाष होगा, वो भी अविद्या वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य भाष्य आएगा, और एक अविद्या वृत्ति, अविद्या वृत्ति का प्रकाश के लिए अविद्या वृत्ति उसका प्रकाश के लिए अविद्या वृत्ति मानेंगे, अनवस्था चेत सत्यम एत, ये अविद्या वृत्ति मानेंगे तो अनवस्था ठीक है न पुनर्नवस्था, अविद्या अनवस्था क्यों नहीं, अविद्या वृत्ति प्रतिभाष के चैतन्य अविद्या वृत्ति सतैव उपाधित वृत्ति अंतर अनपिष्यवाद, अविद्या वृत्ति है रजत ज्ञान रूपये ज्ञान अविद्या वृत्ति है, अविद्या वृत्ति का प्रतिभाष को जो चैतन्य है उसमें वही अविद्या वृत्ति उपाधि, दूसरे अविद्या वृत्ति नहीं है, सर्प ज्ञान हो गया अविद्या वृत्ति, अविद्या वृत्ति का जो प्रतिभाष होगा उसके लिए अविद्या वृत्ति विषय और एक अविद्या वृत्ति मानने की आवश्यकता नहीं, वही अविद्या वृत्ति उपाधि, अविद्या वृत्ति प्रतिमित चैतन्य के द्वारा अविद्या वृत्ति का ही भान हो जाएगा, अविद्या वृत्ति प्रतिभाष के अविद्या वृत्ति प्रतिभाष कौन है चैतन्य, अविद्या वृत्ति का प्रतिभाष चैतन्य, प्रतिभाष के चैतन्य अविद्या वृत्ति सतैव उपाधि, अविद्या वृत्ति स्वयं उपाधि है, अविद्या वृत्ति का प्रतिभाष को जो चैतन्य उस चैतन्य अविद्या वृत्ति स्वयं उपाधि होने से उसके लिए अन्य वृत्ति का पीछा नहीं है, इस अनुमता नहीं है, ननु अज्ञान से रूपयाकार ज्ञानात्मना परिणाम है, रजत ज्ञान से परिणाम किसका हुआ श्रुति अज्ञान का अज्ञान परिणाम हुआ, रूप्यमिति प्रतीतिर ज्ञानगत आकार, फिर रजो अज्ञान का परिणाम हो गया रूपयाकार ज्ञान हो गया, अज्ञान यदि रजताकार ज्ञान हो गया ज्ञान युक्त रजताकार आ गया तो रूपयम जो प्रतीति ज्ञानगत आकार से ही उपपत्ति, ज्ञान का आकार से रजत की प्रतीति होगी, विषय की उत्पत्ति मानने क्या जरूरत है, यदि अज्ञानी ही रजताकार ज्ञान से परिणाम हो गया तो रूपये रजताकार ज्ञान हो गया ही, रूपये की प्रतीति ज्ञानगत आकार से हो गया उपपत्तु, अर्थात विषय के बिना रजत की उत्पत्ति मानने कोई जरूरत नहीं, अविद्या का परिणाम है रजताकार ज्ञान, तो रजताकार ज्ञान यदि हो गया ज्ञानगत आकार लेकर के रजत व्यवहार हो गया, और अलग रजत उत्पत्ति मानने की आवश्यकता क्या है, अथवा अतीत विषय ज्ञान में आए अतीत विषय का ज्ञान होता है नहीं, अभी विषय है, विषय नयन प्रवृत्ति ज्ञान हो गया। इसी प्रकार रजत की उत्पत्ति के बिना भी रजताकार वृत्ति हो जाएगी। रूप्य रूप अविद्या परिणाम कल्पना नहीं था, तो रजत रूप जो अविद्या का परिणाम कल्पना करते कोई आवश्यक नहीं। अविद्या का परिणाम क्या होगा? रजत ज्ञान, रजत कार्य से रजत व्यवहार हो जाएगा। विषय के बिना भी ज्ञान अस्तित्व चलेंगे तो बताइए। इति चेत न ज्ञानाकार सब विषय करते साकार प्रसंगा, ज्ञान के आकार से यदि सब विषय को मानेंगे बाह्य विषय के बिना तो विज्ञानवाद प्रवृत्त, साकारवादी विज्ञानवाद। ज्ञान के आकार से आकार आता है, अर्थ नहीं, अर्थ में कोई विशेष आकार नहीं। जो घट ज्ञान रजत ज्ञान होता है ज्ञान का आकार से बाहर कल्पना करते, बाह्य नहीं है और बाह्य वस्तु भी नहीं है। विज्ञानवाद मत क्या प्रसंग है, इसलिए ज्ञान आकार से विषय का नहीं होगा, विषय की उत्पत्ति माननी चाहिए। बौद्ध मत के अनुसार विज्ञानवाद के अनुसार क्या, बाह्य विषय के बिना ही ज्ञान आकार आया। अतीत विषय बद उपादन पूर्व पिछले ने कहा था, अतीत विषय जैसे विषय के बिना भी ज्ञान हो गया ऐसे उत्पादन करेंगे तो भी अप्रोक्ष अनुपति रुक्त स्वाद अप्रोक्ष कैसे होगा, राजस्व प्रत्यक्ष दिखता है सर्व ब्रह्मतल में। अतीत विषय के अनुसार कहेंगे तो उसमें प्रत्यक्ष नहीं होगा। न तो दोषाना स्वास्थ्य वक्ति से हेतु न दोष जहाँ रहेगा वहाँ कुछ दोष कुछ अतिशय करेगा। दोष चैत्र में है चक्षु में है तो चक्षु में कुछ दोष करेगा, अन्य तो क्या करेगा, दोष जहाँ वहाँ कुछ करेगा। राजा अतिशय का तो कोई उत्कर्ष उन्नति नहीं विशेष कुछ जैसे ब्रह्म होता है, दोष जहाँ रहेगा वहाँ कुछ भ्रांति जानक होगा आश्रय में होगा। चक्षुर्गत दोष जन्य भ्रम, चक्षुगत दोष से रजत में सुक्ति में रजत भ्रम रज्जु में सर्प भ्रम हो गया। चक्षुर्गत दोष जन्य जब भ्रम हुआ वो अचाक्षु से कैसे होगा, दोष चक्षु में आया चक्षु दोष के कारण भ्रम हुआ। जब भ्रम ज्ञान चक्षु तो अपने आश्रय में अतिशय करेगा तो भ्रम ज्ञान भी चक्षु सा जाए तो चक्षु से होगा, दोष विशिष्ट चक्षु से ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए तो चाकी से होना चाहिए, और चाकी से कैसे होगा। अन्यथा यदि कहेंगे वो दोष स्वास्थ्य में अतिशयजनक नहीं मानेंगे, त्वचा गृहित शंखे आंख बंद करके शंख का ज्ञान हुआ पीत शंख भ्रम हो जाएगा, रोग पित्तरोग हुआ पीलिया रोग और शंख को ऐसा पकड़ा पीत शंख ऐसे ज्ञान होगा, क्योंकि स्वास्थ्य में ही अतिशयजनक दोष चक्षु में चाक्षुष ब्रह्म पीत शंख होगा। ऐसे करे त्वगिंद्र के द्वारा शंख का प्रत्यक्ष हो सकता है, त्वगिंद्र के द्वारा प्रत्यक्ष होगा, वस्तु का प्रत्यक्ष होता है नहीं, शंख का प्रत्यक्ष होगा त्वगिंद्र से, चक्षुष से द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है, त्वगिंद्र से भी द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है, पुष्प का प्रत्यक्ष होगा त्वगिंद्र से, आंख बंद कर कह सकते पुष्प करके प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है ना। तो शंख का प्रत्यक्ष होने के बाद चक्षु में दोष है तो पीत शंख से ब्रह्म होता है आंख बंद करके नहीं होता है, हो जानी चाहिए। यदि शास्त्र में ही अतिशय तो नहीं मानेंगे, त्वचा गृहित शंखे चक्षुषा गृहित, त्वचा गृहित शंखे एक त्वचा गृहित शंखे एक है, त्वचा गृहित शंखे पीत भ्रम आए और चक्षुषा गृहित रूपये सादृश्य, रूपये का सादृश्य चक्षु से देखा, रजत का सादृश्य चक्षु से देख लिया ऐसा कर दिया, उसके बाद आंख बंद कर दिया एकदम रजत ज्ञान हो जाएगा। चकमक सृष्टि देखा चक्षु से, चक्षु से सादृश्य ग्रहण हुआ ना नहीं, सादृश्य ब्रह्म होने के बाद अब एकदम रजत आंख बंद करके प्रत्यक्ष होता है। त्वचा गृहित संख्य निमिलित नयन से आती पीत शंख इति प्रसंग, अथवा चक्षुषा गृहित रूप सादृश्य रजत का सादृश्य चक्षुष देख रहे चाहते थे क्यों, फिर आंख बंद करके एकदम रजतम ऐसे भ्रम होगा नहीं, होना चाहिए। अन्यथा त्वचा गृहित संख्य एक है, दूसरा चक्षुषा गृहित रूप सादृश्य च निमिलित चक्षुष पीत भ्रम रूप भ्रम रापति, पीत भ्रम रूप भ्रम हो जाए क्रम से, चक्षुषा गृहित रूपे सादृश्य निमिलित चक्षु भी रूपे भ्रम हो जाए, इसे मानना पड़ेगा अतिशय हेतु होता है दोष अपने आश्रय में। तो चक्षु में दोष होकर के यदि भ्रम हुआ और भ्रम चाक्षित होना चाहिए, इति नवाचन सिद्धांत कहता है। दोषाराम शास्त्रे अतिशयजनक मित्र वतिदे, ये नियम का नहीं, दोष अपने आश्रय में अतिशयजनक होगा ये सिद्ध ही नहीं है, इसलिए नियम का नहीं होगा, नियम का अभावात अभावा पूर्व पिछले नियम करने के बाधक है, नियम कहिए नहीं तो पीत भ्रम रूपे भ्रम हो जाए आंख बंद करके, न से उक्त अति प्रसंग नियम कहते ना सिद्धांत कहता स्व संबंधी नहीं कार्यजनक तो अंगीकार अनाति प्रसंग दोष क्या हुआ शास्त्र अति से जनक नहीं स्व संबंधी नहीं कार्यजनक तो क्या नियम मानेंगे दोष स्व संबंधी नहीं कार्यजनक तो मानेंगे अति प्रसंग नहीं स्व संबंधी कौन से संबंध क्या है संबंध शास्त्र जन्य ज्ञान विषय संबंध क्या हुआ शास्त्र जन्य ज्ञान सब से दोष शास्त्र क्या चक्षु चक्षु जन्य ज्ञान विषयत्व इदम है शास्त्र जन्य ज्ञान विषयत्व रूप इदम है इदम से वहां इदम भ्रम हो जाता है इदम रजतम भ्रम सत्य न तथा सत्य न तथा क्या पिताश्रय चक्षु है पिताश्रय क्या है चक्षाश्रय जन्य भी विशेषत्व संबंध त्वमात्र संकर्ष ग्रहण हुआ स्वगिंद से जहाँ संकर्ष ग्रहण हुआ वहाँ दोष आश्रय पिताश्रय चक्षुजन्य ज्ञान विशेष विशेषत्व शंख में जो त्वगिंद से शंखा का ग्रहण हुआ स्वाश्रय जन्य पित्ताश्रय चक्षुजन्य ज्ञान विशेषत्व रूप संबंध शंख में नहीं सच न तथा इति और संस्कार विषय ग्राही इंद्रियजन अधिष्ठान ज्ञान से संस्कार विषय ग्राही संस्कार के विषय को ग्रहण करना संस्कार कैसे होता है संस्कार है तो अनुभव अनुभव जन को जो विषय होगा वो संस्कार का ही विषय होगा जिसके अनुभव से संस्कार हुआ पुष्प संस्कार अनुभव का जनक है वही पुष्प होगा संस्कार का विषय संस्कार का हेतु है अनुभव अनुभव जनक जो विषय होता है वो संस्कार का भी विषय होगा संस्कार विषय ग्राही इंद्रियजन्य अधिष्ठान ज्ञान से संस्कार विषय अनुभव विषय जनक जो विषय अधिष्ठान ज्ञान से अपरोक्ष भ्रम हेतुत्व अपरोक्ष भ्रम का हेतु ही अधिष्ठान ज्ञान है ना नहीं इदम अधिष्ठान ज्ञान होने पर अपरोक्ष भ्रम होगा अधिष्ठान का ज्ञान किस रूप से इदम इदम होता है और संस्कार विषय ग्राही इंद्रियजन्य अधिष्ठान ज्ञान संस्कार विषय हो गया संस्कार हेतु अनुभव जनक इंद्रियजन्य अधिष्ठान ज्ञान अपरोक्ष भ्रम का हेतु ही अधिष्ठान ज्ञान होने इदम पे न अपरोक्ष ज्ञान होता है हेतु होने से क्या हुआ त्वचा गृहित तद अभाव त्वगिंद्र के द्वारा ग्रहण हुआ शंख शंख ग्रहण से क्या हुआ अनुभव जनक विषय को ग्रहण करता है संस्कार संस्कार विषय ग्राही इंद्रिय संस्कार विषय ग्राही इंद्रिय क्या है अभी चक्षु से संस्कार अनुभव जन्य संस्कार चक्षु इंद्रिय से ग्रहण हुआ था इदम जो ग्रहण करते हैं इदम का कैसे चक्षु से ग्रहण होता है और यदि त्विंद्र से शंख ग्रहण किया चक्षु से हुआ नहीं हुआ इदम रजतम ऐसी पीत शंख से भ्रम होने के लिए अधिष्ठान का ज्ञान होना चाहिए जिस इंद्रिय से अनुभव कर संस्कार शंख श्वेत शंख आदि ज्ञान शंख का संस्कार है शंख का अनुभव चक्षु सा हुआ श्वेत शंख संस्कार विषय ग्राही इंद्रिय इंद्रिय सन्निकर्ष इंद्रियजन्य अधिष्ठान ज्ञान इंद्रियजन्य अधिष्ठान ज्ञान यहाँ जो अधिष्ठान ज्ञान शंख में त्विंद्रियजन्य है चक्षुरीन्द्रियजन्य है और शीत शंख श्वेत शंख ब्रह्म के संस्कार जनक इंद्रिय चक्षु चक्षु तद इंद्रियजन्य अधिष्ठान ज्ञान यहाँ नहीं होने से अपरोक्ष ब्रह्म का है तो नहीं है पीत शंख ब्रह्मण के लिए जिस इंद्रिय से शंख का अनुभव हुआ था श्वेत शंख उस इंद्रिय का ज्ञान इंद्रियजन्य अनुभव से विषय के अनुभव से संस्कार हुआ वो संस्कार का जो विषय है तद विषय को ग्रहण करने वाले जो इंद्रिय संस्कार का विषय को ग्रहण कर रहा है, संस्कार का विषय का शंका भी उसको ग्रहण करने वाले जो इंद्रिय है कौन सी इंद्रिय? चक्रिय चक्षु इंद्रिय जन्य ज्ञान इंद्रिय जन्य अधिष्ठान ज्ञान यहाँ पीत संख्या में नहीं। तो चक्षु से पीत भ्रम होने के लिए अधिष्ठान का चक्षुर्जन्य ज्ञान विषय होना चाहिए। अधिष्ठान का चक्षुर्जन्य ज्ञान विषय तो अधिष्ठान नहीं है, नहीं होने से त्वचा गृहित तदभाव भ्रम नहीं होता है। अच्छा जो देखा था चक्षु से चाटसी के सादृश्य देख लिया गृहित चक्षु से चाटसी के देखा गृहित आंख बंद करने पर चक्षु से चाटसी के देखकर आंख बंद करने पर यदि इदम वृत्ति रहेगी तो इदम रजत भ्रम हो जाएगा, इदम वृत्ति नहीं तो नहीं होगा। निमिलन स्थल इदम वृत्ति सद्भाव प्रमाण अभाव न आंख बंद करने पर इदम वृत्ति नहीं रहती, नहीं रहने का अति प्रसंगित होगा। चक्षु से ग्रहण हुआ संस्कार से ग्रहण हुआ चक्षु से, उसके बाद इदम वृत्ति वो अधिष्ठान ज्ञान इदम वृत्ति अधिष्ठान ज्ञान भ्रम ज्ञान क्या है अधिष्ठान ज्ञान इदम वृत्ति, इदम वृत्ति है तो भ्रम होगा, इदम वृत्ति नहीं बने से अति प्रसंग नहीं। तो सत्य शापति यदि इदम वृत्ति रहे तो इदम रजत भ्रम हो जाएगा चाहे कैसे हो जाएगा। नन एवं वृत्ति भेदम ज्ञानी का अनुभव विरोध वृत्ति भेदे वृत्ति भेद हो गया इदम वृत्ति और अभिजा वृत्ति रजत वृत्ति तो हो गया ना नहीं, इदम रजत में इदम वृत्ति अंतगण और अभिजा वृत्ति दो हो तो ज्ञानी का अनुभव विरोध इदम रजत में एक ज्ञान होता है दो होता है एक ज्ञान अनुभव होता है विरुद्ध होगा। इसके ऊपर पूर्व सिद्धांत है अध्यस्तेन अभेद अध्यस्तेन अभेदन विषय और एकता पन्नत्वा ज्ञान और ऐक्य उपचर्य थे अध्यस्त रजत के अध्यस्त के साथ अभेद हो गया इदम का अध्यस्त रजत से रजत अध्यस्त इदम है वास्तव उसमें अध्यस्त अभेद हो गया इदम विषय और एकता पन्नता दोनों विषय एक होगी एक इदम वृत्ति का विषय इदम और रजत ज्ञान का विषय रजत रजत अध्यस्त इदम के साथ एक हो गया इसे ज्ञान और एकम उपचर्य अध्यस्त ध्वन एक होगी इसे ज्ञान ही एक गौण प्रयोग सिद्धांत कहने पर पूर्व विचिकता तीन वाक्य एवं एकत्व प्रतिपादक प्रयोग समर्थन चलो एकत्व प्रतिपादक प्रयोग तो हो जाएगा इदम रजतम एक हुआ किंतु अनुभव विरोध से अपरिहार तो अनुभव का विरोध रहा अनुभव तो होता है एक ही अब एकत्व प्रतिपादन कर दिया विषय में एकत्व होने से ज्ञान में एकत्व का गौण प्रयोग हो गया इदम रजत एक कह दिया किंतु अनुभव तो होता है इदम रजत में ज्ञान दो तो नहीं हुआ आप तो इदम वृत्ति रजत वृत्ति अलग अलग है तो विरोध अपरिहार चेतन विषय और अभेद अध्यास ज्ञान और अध्यास अभेद अध्यास इत्यादि उपचारिता अर्थ शब्दार्थ है न अनुभव विरुद्ध अभाव दोनों विषय का जो अभेद अभेद अध्यास हुआ एक इदम विषय एक रजत दोनों ही ना नहीं दोनों का अभेद अध्यास हुआ इदम रजत साल पर विषय का अभेद अध्यास होने से इदम ज्ञान रजत ज्ञान ज्ञान का भी अभेद अध्यास हुआ विषय का जहाँ अभेद अध्यास होता है वहाँ दोनों ज्ञान का भी अभेद अध्यास होता है इदम ज्ञान अंतकरण वृत्ति रजत ज्ञान अभिधा वृत्ति वहाँ पर अभ्यास हुआ इत्यादि यही उपचार शब्दार्थ होते हैं ना जो उपचार कहा ना विषय और एकतापन्नत्वात ज्ञान और ऐक्यम उपचरित ज्ञान और ऐक्यम उपचरित क्या था ज्ञान में भी एकत्व अध्यास होता है विषय में एकत्व अध्यास हुआ तो ज्ञान में एकत्व अध्यास ही उपचार अर्थ है तो अनुभव विरुद्ध क्या है ज्ञान में एकत्व अध्यास हुआ जैसे विषय में एकत्व अध्यास हुआ इदम रजत में ज्ञान में भी एकत्व अध्यास हुआ न तो सर धारावाहिक ज्ञान से ऐक्य अध्यास आपत्ति धारावाहिक स्थल में विषय के ना नहीं एक को देखते रहते विषय के इदम पुष्प ज्ञान हुआ तो विषय के उनसे ज्ञान भी एक होना चाहिए तब तक तो ज्ञान धारावाहिक अलग अलग कैसे हुआ विषय के ज्ञान से आरोप निदान से सतत विषय के ज्ञान आरोप का मूल क्या है विषय के एक ही विषय होने से ज्ञान में भी एक होना चाहिए इतना वाक्य आरोप से कारण होना पाते आरोप कारण से आप नहीं कर सकते यह जाते में कारण जिताते आरोप का कारण कहीं आरोप के लिए कहीं दिखा यह जाते में कारण जाते के आरोप के लिए कहीं दिखा गया उसी जाते में हमेशा आरोप हो कोई जरूरी निमित्त आरोप है तो निमित्तांतरण, निमित्त है तो आरोप होगा। अंधकार से सर्वभ्रम हो गया, तो जहाँ जहाँ अंधकार हमेशा सर्वभ्रम होगा, इसलिए यहाँ आरोप से कारण अनापाद्य स्वर, आरोप कारण से आपादा नहीं करते, कारण ही से आरोप हो जाए। चाटे चिक्के से रजत भ्रम हुआ, चाटे चिक्के देखेंगे हमेशा रजत भ्रम होगा। विषय आरोप से कारण, कारण है ना अनापाद्य स्वर, कारण आरोप है तो कारण मानना पड़ेगा, नहीं तो कारण है तो आरोप होगा ऐसा नहीं। न तो विषय के ज्ञानी के अध्यास निमित्त तो न दिश, पूर्व जी कहता है विषय एक हो गया तो ज्ञान में एक भ्रम हुआ। यहाँ क्या हुआ, इदम और अभ्यस्त रजत, विषय भिन्न भिन्न नहीं, क्योंकि इदम वास्तव है रजत अध्यस्त है, अध्यस्त इदम से भिन्न नहीं है, विषय क्या ना नहीं, रजत अध्यस्त रजत इदम से भिन्न है क्या नहीं, से विषय क्या हुआ, विषय के होने कारण ज्ञान एक हो गया, इदम ज्ञान रजत ज्ञान। यद्यपि इदम ज्ञान अंतकरण बुद्धि रजत ज्ञान अभिधि, तो भी विषय के होने से ज्ञान एक हो गया ऐसे दाम से कहा, पूर्व विषय का ऐसा कहीं तो दिखा नहीं, विषय के होने से ज्ञान एक हो जाएगा। पूर्व तो इसे ज्ञान अभिदेशी थे, ये सिद्ध हो गया अंतकरण बुद्धि अभिधा बुद्धि दो, क्योंकि रजत के साथ सन्निकर्ष नहीं हो सकता है, अंतकरण बुद्धि नहीं होगी, तो दो ज्ञान भेद सिद्ध हो गया। तो अन्यत्र कहीं नहीं है, विषय को होने पर भी ज्ञान एक अभ्यास होता है, ज्ञान भेद जो निश्चित हो गया अनुभव होता है इदम रजतम, तो क्या मानना पड़ेगा, अध्यास मानना पड़ेगा। अपूर्व कल्पना अभी भी दोषाभाव, अपूर्व कल्पना करें कि विषय में ऐक्य अध्यास होने के कारण दो ज्ञान में भी ऐक्य अध्यास हुआ। यथवा तो अन्य प्रकार कहते, अथवा यथा इदम अंशावचन चैतन्य का अविद्या परिणाम उत्पाद, इदम अंशावचन चैतन्य का अविद्या का परिणाम कौन रजत है, इदम अंशावचन चैतन्य का अविद्या परिणाम से रूप्यम इदम तेन भाती, रूप्यम इदम तेन भान होता है, तथा इदम आकार अंतकम वृत्ति अवचन चैतन्य का अविद्या परिणाम से न रूप्य ज्ञान इदम ज्ञान तेन भाती। देखो पहला इदम विषय, इदम अंशावचन चैतन्य का अविद्या परिणाम है रजत, रजत किसका परिणाम हुआ, अविद्या का, अविद्या कहाँ है, इदम अंश चैतन्य, इदम अंशावचन चैतन्य का तो अविद्या परिणाम होने से जैसे रजत इदम तेन भान हुआ, इसी प्रकार इदमाकार अंतकरण वृत्ति अवचन चैतन्य का अविद्या परिणाम था, इदमाकार अंतकरण वृत्ति, अंतकरण वृत्ति अवचन चैतन्य का तो अविद्या परिणाम है, क्योंकि इदम आवचन चैतन्य इदम आकार वृत्ति अवचन चैतन्य के है नहीं, विषय चैतन्य वृत्ति अवचन चैतन्य के, तो इदमाकार इदमाकार अंतकरण वृत्ति अवचन चैतन्य का तो अविद्या परिणाम रूप्य ज्ञानम इदम ज्ञान से नाती, रजत ज्ञान इदम ज्ञान से नाती, रजत ज्ञान भिन्न है इदम ज्ञान भी भिन्न है, तो एक रूपमान होता है। न चतरे बाधकाद विषय और ज्ञान और भेद ही प्रसंग, बाधक जो होता है नेदर रजतम, तो विषय में भेद ज्ञान होता है ना नहीं, इदम अलग रजत अलग है, बाधक से नेदर रजतम, इदम ज्ञान इदम विषय है और रजत का बाध हो गया, तो रजत प्रति प्रातिभाषिक रजत रिदम दोनों एक सिद्ध होगा नहीं होगा, तो बाधक से यदि विषय का भेद, विषय का भेद ज्ञान हो जाता है, बाधक नेद रजत बाधक होने के बाद ज्ञान भी भेद दी प्रसंग, ज्ञान भिन्न भिन्न थे ऐसा मालूम होता है, नेदम रजत जो बाध हो गया इदम रहा रजत नहीं है, किंतु बाधक होने के बाद इदम ज्ञान अलग रजत ज्ञान अलग होता है ऐसा निश्चय होता है नहीं होता है, विषय में तो भेद ज्ञान हो गया, बाद होने के बाद नेदम रजतम ऐसे बाद होने के बाद दोनों विषय में भेद बुद्धि होती है नहीं, एक अधिष्ठान इदम है रजत नहीं संस्कार रजन्य है या नहीं, इसी प्रकार ज्ञान में भी भेद बुद्धि होना चाहिए, इदम वृत्ति अलग रजत वृत्ति अलग थी ऐसा ज्ञान होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है बाद होने पर, विषय भेद ग्रह ज्ञान भेद ग्रह और भिन्न सामग्रिक आपादान शास्त्र सिद्धांत उत्तर देता है, विषय भेद ग्रह ज्ञान भेद ग्रह ये दोनों की सामग्री एक नहीं है, विषय का भेद ग्रह हो जाने पर ज्ञान भेद ग्रह का कोई जरूर नहीं है, दोनों में सामग्री अलग अलग होने से आपादान नहीं कर सकते, विषय में भेद ज्ञान हो गया तो ज्ञान में भेद ज्ञान हो जाए ये कोई जरूर नहीं है। सामग्री एक नहीं। ज्ञान में कार्य कारण भाव विचार करेंगे, इदम ज्ञान हुआ उसके बाद रजत ज्ञान हुआ, इदम रजत ज्ञान होता है, इदम ज्ञान रजत ज्ञान, इसमें कुछ कारण कार्य कारण भाव नियम करेंगे कभी भेद ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान में कार्य कारण भाव होगा तो इदम ज्ञान अलग रजत ज्ञान विचार करने से होता है। और यदि मन अविद्या दोनों परिणाम रूप वृत्ति मानेंगे, एक ही मानेंगे, कार्य कारण भाव नहीं है। ज्ञान इदम आकार वृत्ति और अविद्याकार वृत्ति, ज्ञान क्या है, इदम आकार वृत्ति, अविद्याकार वृत्ति, अविद्या है कारण, इदम अंतकरण है कार्य, दोनों में कार्य कारण भाव है ना, अविद्या और अंतकरण में कार्य कारण भाव है ना, नहीं तो अविद्या वृत्ति और इदम आकार वृत्ति में कार्य कारण भाव है। कार्य कारण भाव होने से इदम आकार वृत्ति भिन्न और अविद्याकार वृत्ति भिन्न ऐसा हो सकता है। कार्य कारण भाव यदि नहीं होगा तो मन अविद्या दोनों का ही परिणाम वृत्ति है, दो अलग अलग नहीं लगेगा। कार्य कारण भाव नहीं हुआ, एक ही मन अविद्या परिणाम रूप इदम वृत्ति होने के लिए बाहर चाहिए, अंतकरण परिणाम हुआ, अंतकरण अविद्या का कार्य कारण भाव है, इदम वृत्ति विषय का ना, इदम वृत्ति कैसे होगी, विषय चाहिए इदम वृत्ति होने के लिए, इदम वृत्ति होने के लिए विषय तो चाहिए, किंतु इदम वृत्ति अंतकरण का परिणाम, अविद्या वृत्ति अविद्या का परिणाम, तो अविद्या और अंतकरण में कार्य कारण भाव है। ऐसा विचार करेंगे तो दोनों ज्ञान में भेद सिद्ध हो जाएगा। अब विचार नहीं होगा तो मन अविद्या दोनों में कार्य कारण भाव निश्चय नहीं करके दोनों वृत्ति एक, मन अविद्या वृत्ति एक ही, तो कोई आवश्यक नहीं विषय भेद ग्रह हुआ तो ज्ञान भेद ग्रह होगा, कोई जरूर नहीं। कैसे तो भ्रम काल विषय के ग्रह नियमवत न ज्ञानिक ग्रह नियम, भ्रम काल विषय के तो होता है इदम रजतम ऐसा ज्ञान लगता है इदम ही रजत, किंतु ज्ञान एक है ऐसा नियम कोई जरूरी नहीं है। एक इदम रजत दिखाता है किंतु ज्ञान एक ऐसा कोई नियम नहीं है। उसमें दिया है ग्रीष्म ऋतु में गंगा जी में जाकर डूब गया, स्नान किया, फिर से जल में स्नान किया, होने पर नाना अवयव में सुख अलग है, किंतु नाना अवयव तो सुख विषय भिन्न भी रहना नहीं, किंतु नाना अवयव तो सुख में भेद ज्ञान होता है, रहता है कि दो आशा लगा, तो क्या हुआ, विषय भेद होने पर भी ज्ञान भेद ग्रह नहीं हुआ। इसलिए विषय एक ग्रह नियम तो ज्ञान एक ग्रह नियम नहीं, तो हम बिना भी प्रवृत्ति आदि हो सकती है। जैसे इदम रजत देख लिया, इदम और रजत एक विषय समझ करके प्रवृत्ति होते ना, नहीं ज्ञान एक या निश्चय करके प्रवृत्ति होनी चाहिए, ज्ञान नहीं होने पर प्रवृत्ति हो जाती, ज्ञान भिन्न भिन्न होने पर प्रवृत्ति हो जाती, प्रवृत्ति आदि उपपत्ति। तथा च बाध काले न तद अनैक्य ग्रह नियम अपनी, यदि प्रवृत्ति होने के लिए ऐक्य ग्रह नियम होता तो बाध होने पर प्रभु अनैक्य मतलब भेद, भेद बुद्धि चाहिए। यदि प्रवृत्ति होने के लिए अभेद ज्ञान कारण मानेंगे, दोनों ज्ञान में विषय तो अभेद, दोनों ज्ञान अभेद ज्ञान जिन मानेंगे तो बाद काल में दो ज्ञान का भेद ज्ञान होना चाहिए, किंतु प्रवृत्ति के लिए एक ज्ञान एकता ज्ञान की आवश्यकता किसमें, दोनों ज्ञान में एकत्व बुद्धि की आवश्यकता नहीं, तो बाध होने पर भेद बुद्धि की कोई जरूरत नहीं। तथा जो बाद काले तब अनैक्य ग्रह नियम बिना इति आहु के चित कहते हैं न चाहे इदम वृत्ति ज्ञाते के सत्व न, इदम वृत्ति ज्ञाते के सत्व है, अज्ञात सत्व नहीं। अभी इदम वृत्ति जब होती है तो ज्ञात हुआ, इदम वृत्ति इदम हो गया तो ज्ञाते के सत्व है, श्रुति तो पहले है किन्तु इदम वृत्ति ज्ञाते के सत्व है, अज्ञात सत्ता नहीं। तद अवश्य न चैतन्य का तो अज्ञान नास्ती, इदम अवच्छिन्न चैतन्य का तो अज्ञान, इदम अवच्छिन्न नहीं इदम वृत्ति, हाँ इदम वृत्ति देखो, इदम नहीं इदम वृत्ति, वृत्ति अंतकरण का वृत्ति विषय का अज्ञान नहीं मानते। जब घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति इच्छा ज्ञान सुख दुख इच्छा है तो साक्षी उसको प्रकाश करता है। कभी इदम वृत्ति सुखाकार वृत्ति हो गई और ज्ञान नहीं हुआ ऐसा होगा साक्षी भाष्य, तो जो इदम वृत्ति हुई इदम वृत्ति ज्ञाते का सत्ता, इदम नहीं इदम आकार वृत्ति ज्ञाते का सत्ता, उनसे क्या हुआ जिस सुखाकार जैसे सुख ज्ञाते का सत्ता है, सत्ता कहे सुख है तो ज्ञान हुआ तो सत्ता, ज्ञान क्यों ना नहीं है, तो सुख विषय का अज्ञान नहीं मानते। इस प्रकार इदम वृत्ति अवचन चैतन्यगत अज्ञान भी नाशी, इदम वृत्ति अवचन चैतन्यगत अज्ञान कहाँ से यहाँ इतने वाच्यम वृत्ति साक्षी वेद्यत्व ने यद्यपि तद्गोचर अज्ञान नाशी। वृत्ति साक्षी वेद्य है ना नहीं, तद्गोचर वृत्ति विषय का अज्ञान नहीं है, तथापि तदवचन चैतन्य सुक्ति अवचन गोचर अज्ञान सतत, तदवचन चैतन्य सुक्ति अवचन विषय का ज्ञान है। इदम अवचन चैतन्य में इदम वृत्ति अवचन चैतन्य और इदम अवचन चैतन्य को एक लेकर के कहते हैं विषय चैतन्य और प्रमाण चैतन्य के, तो तदवचन चैतन्य कहते हैं इदम अवचन चैतन्य में, इदम वृत्ति अवचन चैतन्य को इदम अवचन चैतन्य कह करके सुक्ति अवचन चैतन्य विषय का ज्ञान है या नहीं। इदम अवचन चैतन्यगत नहीं किंतु सुक्ति अवचन चैतन्य विषय का अज्ञान है। तथा इदम वृत्ति आश्रय अवच्छेदिका, इदम वृत्ति क्या हुई आश्रय का अवच्छेदिका, अज्ञान आश्रय का अवच्छेदक, अज्ञान आश्रय चैतन्य, चैतन्य का अवच्छेदक इदम वृत्ति हुई, न तो विषय अवच्छेदिका। विषय अवच्छेद मतलब अज्ञान का विषय इदम वृत्ति नहीं हुई, इदम वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य का अज्ञान, इदम वृत्ति अवचन चैतन्य विषय का ज्ञान नहीं, क्या कहा इदम वृत्ति अवचन चैतन्य विषय का ज्ञान नहीं, इदम वृत्ति अवचन चैतन्य में अज्ञान आश्रित है, अज्ञान आश्रय का आवश्यक इदम वृत्ति हुई, विषय का आवश्यक इधर विषय का आवश्यक सुक्ति आदि होगा, सुक्ति अवचन चैतन्य विषय का ज्ञान है, सुक्ति तो प्रकार ज्ञान से नष्ट होता है, इदम प्रकार ज्ञान से कोई अज्ञान नष्ट नहीं होता है, सुक्तित्व प्रकार के ज्ञान से सुक्तित्व प्रकार सुक्ति अवचन चैतन्यगत अज्ञान की निवृत्ति होती है, इसलिए अज्ञान विषयता का आवश्यक हो जाएगा सुक्तित्व आदि, और इदम क्या हुआ आश्रय का आवश्यक, इदम अवचन चैतन्य में अविद्या आश्रित है, अविद्या आश्रय हो गया इदम अवचन चैतन्य, आश्रय का आवश्यक हो गया इदम वृत्ति, विषय का आवश्यक इदम वृत्ति नहीं, अज्ञान रहेगा चैतन्य में, अज्ञान जो चैतन्य रहेगा चैतन्य हो गया आश्रय, आश्रय का आवश्यक हो गया इदम, इदम हुआ अज्ञान का विषय है चैतन्य, चैतन्य इदम उसका आवश्यक नहीं है, विषय इदम विषय का आवश्यक कौन से क्या हुआ विषय नहीं आश्रय का आवश्यक इदम हुआ, विषय का आवश्यक नहीं, अज्ञान का विषय चैतन्य अज्ञान का आश्रय चैतन्य हुआ है नहीं, अज्ञान का जो आश्रय चैतन्य हुआ वो चैतन्य कौन इदम अवचन चैतन्य, इदम अवचन चैतन्य अज्ञान का आश्रय, और विषय कौन सुक्ति अवचन चैतन्य अज्ञान का विषय न कि इदम अवचन चैतन्य, इसलिए इदम हो गया अज्ञान आश्रय का अवचेतक, अज्ञान विषय का अवचेतक नहीं, इसलिए क्या हुआ इदम विषय का अज्ञान नहीं मानते, इदम वृत्ति अवचन चैतन्य इदम वृत्ति विषय का ज्ञान नहीं मानते, इदम वृत्ति विषय का ज्ञान नहीं मानते, देखो तथा इदम वृत्ति आश्रय अवश्यति ज्ञान तो विषय अवश्यति का वस्तुस्थिति, अतएव सुक्ति तत्व जानत सुक्ति को जानता है किंतु इदम वृत्ति तत्व च जानत, सुक्ति तत्व को जाना इदम वृत्ति में रजत भेद है ऐसा नहीं जानता है, सुक्ति को देख लिया सुक्ति किंतु रजत वृत्ति का भेद इदम वृत्ति में इसे नहीं जानता है, इदम वृत्ति अलग रजत वृत्ति अलग ऐसा जिसको ज्ञान नहीं है, सुक्ति को देख लिया रजत तत्व च जानत रूप्य निवृत्त होगी इदम नहीं तो रजत ज्ञान हो गया, रजत की निवृत्ति होते ना नहीं निवृत्ति देता तो अज्ञान की अनुभूति प्रसंग, यदि रजत निवृत्त हो गया किंतु जो भेद ज्ञान जिसको नहीं है इदम वृत्ति में रजत वृत्ति का भेद, इदम वृत्ति में रजत वृत्ति का भेद है या नहीं है, वेद को जो नहीं जानता है वेद का ज्ञान है, तो सुक्ति निवृत्त होने पर भी भेद का ज्ञान रहना चाहिए, अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी अनुभूति होनी चाहिए, निवृत्त भी तद अज्ञान अनुभूति प्रसंग इति निरस्तम, और क्यों है सुक्ति तत्व अज्ञान से व उभय परिणाम द्वार, सुक्ति तत्व का जो अज्ञान है ये दोनों के परिणामी परिणामी द्वार, दोनों परिणाम क्या है रजत परिणाम का परिणामी भी है और जो रजत ज्ञान का परिणामी कौन है सुक्ति तत्व ज्ञान, उभय परिणामित इदमांश सदाकार वृत्तिश्च एक द्वयम आश्रय मात्र अवश्यक मित्रत्व इदमांश इदमाकार वृत्ति इदमांश और इदमाकार वृत्ति ये दोनों आश्रय मात्र का आवश्यक विषय का आवश्यक नहीं विषय का आवश्यक तो श्रुति इदमांश न इदमाकार वृत्ति एक द्वयम आश्रय मात्र का आवश्यक इदम रूप्यम अच्छ ज्ञान रूप्यम इति कहते दो होता है दो अज्ञान इदमांश तदाकार वृत्ति दोनों इदमांश वचन चैतन्य इदमाकार वृत्ति वचन चैतन्य में अज्ञान है तो अज्ञान का आश्रय चैतन्य चैतन्य अज्ञान आश्रय का आवश्यक कौन होगा इदमांश इदम आकार वृत्ति विषय का आवश्यक नहीं होगा विषय आवश्यक कौन होगा श्रुति आदि होगा न चैवमपि अबाधित ज्ञानी का अनुभव विरोध एक ज्ञान भान होता इदम रजतम इसका तो बाध नहीं हुआ क्योंकि आगे नेदम रजत कह करके रजत का तो बाध हो गया किंतु ज्ञान दो एक है एक नहीं दो है ऐसा बाध नहीं हुआ नहीं उनसे ज्ञान एक हुआ अबाधित ज्ञानी का अनुभव होता है आपको तो ज्ञान दो इदम वृत्ति अलग रजत कर अलग इति न अध्यस्तेन स इंद्रिय संप्रयोग से बाधक तो आते सिद्धांत कहता है अध्यस्त रजत के साथ इंद्रिय सन्निकस होगा क्या नहीं उनसे इदम के साथ इंद्रिय सन्निकस है नहीं और अध्यस्त रजत के साथ सन्निकस है तो दोनों के ज्ञान कैसे होगा दोनों ज्ञान भिन्न मानना पड़ेगा यही बाधक है ज्ञान एक होगा यदि इदम के साथ प्रत्यक्ष चाक्षुष होता है इंद्रिय सन्निकस होगा रजत के साथ चक्षु सन्निकस नहीं तो दोनों ज्ञान एक नहीं होगा बाधक है न तो सन्निकस प्रमा सामग्री पूर्व जी कहता है सन्निकस तो प्रमा के प्रति कारण करुणान प्राप्य कारित्व नियम है ना नहीं इतने तो पूर्व सन्निकस प्रमा के कारण कारण प्रमा का कारण ब्रह्म के लिए सन्निकस क्यों कारण इदम रजतम इदम प्रमा के लिए तो सन्निकस कारण और ब्रह्म के लिए सन्निकस कारण नहीं है सिद्धांत कहता ऐसा नहीं इंद्रिय होते प्राप्य कारी इंद्रिय प्राप्य विषय के साथ संबंध होकर कार्यजनक होते है भ्रम हो प्रमा हो कर्णानाम प्राप्य कार्यत्व नियम है न सन्निकर्ष्यापि सामान्य सामग्री का जैसे इंद्रिय कारण है ऐसे सन्निकर्ष भी सामान्य कारण भ्रम प्रमा दोनों के लिए इंद्रिय जिति कारण है तो इंद्रिय सामग्री सन्निकर्ष भी कारण तो भ्रम के लिए सन्निकर्ष नहीं तो भ्रम कैसे होगा इंद्रिय के द्वारा नहीं दृष्टा चिदा दारुद्युक्त कुठारण इतने विस्तर दारुद्युक्त कुठारण दृष्टा चिदा दृष्टा कुठार लकड़ी अलग हो गया छेदन कहीं कास्ट का छेदन वेदन दिखता है कर्ण के बिना छेदन होगा इंद्रिय कर्ण के बिना ज्ञान कैसे होगा भ्रम हो प्रमा हो कर्ण चाहिए कर्ण में ये कुठार का वियोग कुठार का संबंध चाहिए कुठार तो है कर्ण तो है किंतु काष्ठ से वियुक्त हो गया काष्ठ में नहीं लगा तो काष्ठ का चेतन हो जाएगा इसी प्रकार इंद्रिय होए और सन्निकर्ष नहीं हो कार्य कार्य कैसे होगा जैसे कुठार रहने पर दारू के साथ संयोग होना चाहिए इंद्रिय होने पर विषय के साथ सन्निकर्ष चाहिए इंद्रिय यदि दोनों के लिए कारण है तो सन्निकर्ष भी भ्रम का कारण होगा और जब सन्निकर्ष नहीं होता तो भ्रम नहीं होगा इसे भ्रम के प्रति अविद्या वृत्ति माननी चाहिए यत् सुक्तिरेव विवर्त अभिशान वस्तु न चैतन्य मित्र कहते चैतन्य का विवर्त रजत है सुक्ति का विवर्त है सुक्ति नहीं सुक्ति वचन चैतन्य का सुक्ति का नहीं पूर्व जी का सुक्तिरेव विवर्त अधिशान न चैतन्य चैतन्य क्यों लेते रजत का अधिशान सुक्ति कहो सामान्य कहते ना सुक्ति अधिशान रजत भ्रम हुआ वस्तुतः सुक्ति वचन चैतन्य तन्न अधिष्ठान से भ्रमजनक अज्ञान विषय न अधिष्ठान कौन होगा ब्रह्मजनक अज्ञान का विषय होगा ब्रह्मजनक अज्ञान का विषय ब्रह्मजनक अज्ञान का जो विषय होगा वो अधिष्ठान होगा अज्ञान का विषय जड़ होगा चेतन होगा चेतन होगा जड़ नहीं अज्ञान का विषय इसलिए तद अव अकल्पितया जो अज्ञान से कल्पित होगा अधिष्ठान अधिष्ठान ब्रह्मजनक अज्ञान का विषय है तो अज्ञान के द्वारा कल्पित होगा अज्ञान का जो विषय होगा वो अज्ञान से कल्पित होगा पहले विषय रहेगा तद विषय का अज्ञान है ब्रह्मजनक अज्ञान विषयों से अज्ञान कल्पित नहीं, इसलिए क्या होगा? अज्ञान कल्पित नहीं होगा तो सत्य होगा? सत्य होगा, कल्पित नहीं होगा सत्य, सत्य तो नियम है, अधिष्ठान सत्य होगा। और श्रुति सत्य है क्या? श्रुति से मिथ्याता, इसे श्रुति अधिष्ठान विवर्त अधिष्ठान नहीं होगा। और विवर्त अधिष्ठान रजत का कौन है? वचन चैतन्य यदवा अविद्यावृत्ति न ज्ञानत्वम। अभी कहते अविद्यावृत्ति को ज्ञान नहीं कहना, अंतकरण वृत्ति है ज्ञान, अविद्यावृत्ति ज्ञान नहीं है। इसे ज्ञान कितना हुआ? इदम रजतम, एक ही रहा इदम वृत्ति, अविद्यावृत्ति ज्ञान नहीं है। अतः ज्ञान इत्यादि, इसे ज्ञान हो गया। तो ज्ञान क्यों नहीं अविद्यावृत्ति? ज्ञानत्व से अज्ञान निवर्तक मात्र वृत्ति का ज्ञानत्व कहाँ कहेंगे? अज्ञान निवर्तकत्व, जहाँ अज्ञान निवर्तकत्व तत्र ज्ञानत्व। जो रजत ज्ञान है अविद्यावृत्ति, वो अज्ञान का निवर्तक है क्या? प्रातिभाषिक जो अविद्यावृत्ति किसी अज्ञान का निवर्तक है नहीं, वो प्रातिभाषिक तो ज्ञात ही कर सकते है। इसलिए न से एवं धारा वाहन स्थले द्वितीयादि ज्ञान ज्ञानत्व न से, प्रथम ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया, द्वितीय तृतीयादि ज्ञान में अज्ञान का नाश नहीं होगा। तो अज्ञान निवर्तक द्वितीयादि ज्ञान में नहीं आया, द्वितीयादि ज्ञान अज्ञान निवर्तक हो तो द्वितीयादि को ज्ञान का नहीं कहेंगे, ज्ञान तो नहीं होगा। अज्ञान निवर्तक तो जहाँ वहाँ ज्ञान हो, तो द्वितीयादि ज्ञान अज्ञान निवर्तक तो नहीं रहेगा, तो ज्ञान तो नहीं होना चाहिए, ज्ञान तो न चाह। इत नवाच्यम सिर्फ वेदांत प्रयास में आया था, प्रथम ज्ञान जिससे अज्ञान निवर्तक, द्वितीय तृतीय ज्ञान भी अज्ञान निवर्तक है। तत्त क्षण विशिष्ट विषय का अज्ञान है नहीं, पूर्व पूर्व ज्ञान के द्वारा विषय होता है, पूर्व क्षण विशिष्ट घट, पूर्व पूर्व क्षण विशिष्ट घट, उत्तर उत्तर क्षण में पूर्व क्षण विशिष्ट घट ज्ञात होता है, उत्तर क्षण विशिष्ट घट, उत्तर क्षण विशिष्ट घट पूर्व ज्ञान से ग्रहण होता है। इसे तत्त क्षण विशिष्ट घट अज्ञान तथा ज्ञान से अज्ञान नष्ट होता है। तृतीय क्षण विशिष्ट घट ज्ञान प्रथम ज्ञान हुआ था, तो प्रथम तृतीय क्षण विशिष्ट घट का अज्ञान था ना, नहीं तो किससे नष्ट होगा? तृतीय क्षण विशिष्ट घट ज्ञान से। इसलिए वेदांत प्रयास दिया तत्व क्षण विषय करते ना, पूर्व पूर्व ज्ञान का अभिषेय तत्व क्षण विषय करते ना अज्ञात है, तभी तो ज्ञान तो आएगा, प्रमा तो आएगा, दे दिया है। तत्त काल विशिष्ट ग्राहक से ना, ज्ञान तत्त काल विशिष्ट ग्राहक, अगृहित ग्राहक से, पूर्व क्षण में गृहित था क्या? उत्तर क्षण विशिष्ट विषय का पूर्व ज्ञान ही है, अज्ञान निवर्तक अवग्रह चाहिए, गृहित ग्राहकतया अज्ञान निवर्तक वस्तु तस्व एक दूसरा मत है, जितने ज्ञान इतने अज्ञान है, द्वितीय तृतीय क्षण ज्ञान है तो वो भी ज्ञान अज्ञान, प्रथम ज्ञान अज्ञान अलग, जितने ज्ञान इतने अज्ञान है। तत्त ज्ञान बार एक देखा अज्ञान निवृत्त हो गया, फिर थोड़ी देर फिर देखा दोबारा ज्ञान हो तो दोबारा अज्ञान नष्ट होगा, जितने बार देखो इतने अज्ञान नष्ट होगा। तत्त यावंती ज्ञानानि तावंती अज्ञानानि इति व्यवहित ज्ञानेन इव ज्ञानेन एव ज्ञानेन इव, दो मत नहीं ज्ञानेन एव, जिस प्रकार व्यवहित ज्ञान से इस अव्यवहित ज्ञान नापि अज्ञान निवर्तनाद, अव्यहित ज्ञान से भी अज्ञान की निवृत्ति होती है। जैसे प्रथम क्षण ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी, चतुर्थ पंचम क्षण ज्ञान से भी अज्ञान की निवृत्ति होगी, अज्ञान निवर्तनाद न कहते अनुभव होती। परोक्ष स्थल से प्रमादि जो अज्ञान निवृत्ति रखती है, परोक्ष स्थल में दो अज्ञान है, विषयगत अज्ञान प्रमादिगत अज्ञान, परोक्ष भ्रम में असत्य आपादक अज्ञान की निवृत्ति होती है परोक्ष ज्ञान होने पर, परोक्ष स्थल में भी प्रमातृक अज्ञान निवृत्ति है, इसलिए तत्र जानामि इति प्रत्यय, जानामि पर्वते वनिम जानामि, यह प्रत्यय हो रहा नहीं, अनुमान करने का पर्वते वनिम जानामि, तो क्या हुआ अज्ञान निवर्तक तो इसमें ज्ञान में है, किसके अज्ञान प्रमातृगत, तेन सह भेद ग्रहात परोक्ष भ्रमे भी जानामि इति प्रत्यय, तेन सह अधिष्ठान से प्रमा, तो अधिष्ठान है प्रमा, अधिष्ठान कौन है प्रमा, परोक्ष जो अज्ञान निवर्तक ज्ञान, अज्ञान निवर्तक ज्ञान के साथ प्रमाता का अधिष्ठान का अभेद ग्रह होने से परोक्ष में जानामिति प्रत्यय होता है, ज्ञान द्वारा हम जानामी होता है परोक्ष ब्रह्म में। परोक्ष ब्रह्म में क्या हुआ, परोक्ष अज्ञान वृत्त ज्ञान है ना, नहीं तो भ्रमे भी कहां से, अपरोक्ष में भी है भ्रम, परोक्ष में भी है अभेद ग्रहात परोक्ष भ्रमे भी जानामिति प्रत्यय। न से विवरण अंतकरण परिणाम ज्ञान तो उपचारात, विवरण का अंतकरण परिणाम ज्ञानत्व का उपचार हुआ, अर्थात ज्ञान तो मुख्य नहीं है। तो इदम वृत्तिर ज्ञान तो इदम वृत्ति, इदम रजत में रजत को ज्ञान नहीं माना, अविद्या वृत्ति माना और इदम को ज्ञान माना। इदम वृत्तिर भी ज्ञान तो इदम वृत्ति के अंतकरण परिणाम है ना, नहीं तो उसमें ज्ञानत्व शुद्ध चैतन्य में तो ज्ञान तो ठीक है, इदम वृत्ति जो अंतकरण वृत्ति उसमें ज्ञानत्व कहेंगे तो विवरण का विरुद्ध होगा। अभी अंतकरण वृत्ति में ज्ञानत्व कैसे आएगा, इदम वृत्ति वो तो गौण प्रयोग क्या आ गया। तस्य प्रकाशत्व निबंधन ज्ञान पद प्रयोग विषयत्व इत तत्पर, जो ज्ञानत्व उपचार कहा ना, प्रकाशत्व मूलक ज्ञान पद प्रयोग के लिए कहा गया, ये गौण का क्या अर्थ है, प्रकाशत्व मूलक ज्ञान पद का प्रयोग किया गया। प्रकाशत्व मूलक ज्ञान पद प्रयोग क्या, प्रकाश वस्तु तो चैतन्य है तो उसके लिए ज्ञान पद प्रयोग क्या गौण है, किंतु अज्ञान निवर्तकत्व निबंधन ज्ञान पद प्रयोग भी औपचारिक नहीं। अज्ञान निवर्तकत्व के कारण जो ज्ञान पद का प्रयोग होता है वो मुख्य है, जो अज्ञान निवर्तक वो ज्ञान है। एकदम घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति अज्ञान का निवर्तक है नहीं तो ज्ञान पद होगा। ये अज्ञान निवर्तकत्व निबंधन ज्ञान पद प्रयोग औपचारिक नहीं, मुख्य है तो कहाँ औपचारिक होगा। तथा जो अभिव्यवृत्तो यत्र ज्ञान पद प्रयोग करते हैं उसको क्या कहेंगे अपचय, क्योंकि वह अज्ञान निवर्तक नहीं। न तो अविद्यावृत्तेर अज्ञान से ज्ञान से उत्सर्गिकम प्रामाण्य विरुद्धता, अविद्यावृत्तेर अज्ञान से अविद्यावृत्ति को ज्ञान अभी नहीं माना, ज्ञान से भिन्न माना अविद्यावृत्ति, अज्ञान से क्या था ज्ञान अन्य ज्ञान भिन्न थी। अविद्यावृत्ति यदि ज्ञान भिन्न है, ज्ञान में जो औत्सारिक का प्रामाण्य कहा विरुद्ध तो, क्योंकि सब तो प्रमाण है ही, ये क्यों कहा औत्सारिक को प्रामाण्य, प्रातिभाषिक स्तर में साक्षी वेद्य स्तर में अविद्यावृत्ति कभी प्रमा है कभी नहीं, प्रमा भ्रम साधारण ब्रह्म ज्ञान भी है रजत ज्ञान। यदि अज्ञान वृत्ति को आप ज्ञान नहीं मानेंगे तो जितने अंतकरण वृत्ति से तो प्रमा ही है, तो औत्सर्ग क्यों क्यों कहा, ज्ञान में प्रामाण्य औत्सर्ग के क्या थे उसका अपवाद होता है। ज्ञान प्रमा है किंतु साक्षी ज्ञान ब्रह्म प्रमा साधारण है, इसलिए मानते हैं। अविद्यावृत्ति को यदि ज्ञान ही नहीं मानेंगे, अंतगुण वृत्ति प्रमा है तो जितने ब्रह्म ज्ञान अंतगुण वृत्ति है क्या, अंतगुण वृत्ति तो प्रमा है तो प्रामाण्य मुख्य ही कहना चाहिए। निरपवाद नियम से व संभववाद क्या कहना चाहिए, जितने ज्ञान प्रमा ही है औसर्ग का क्या क्या है सापवाद, उत्सर्ग है मतलब उसका अपवाद है, कहीं कहीं प्रमा नहीं। जो मानते आप ज्ञान में औसर्गिकम प्रामाण्यम, ज्ञान जितने सामान्यतः प्रमाण है, औसर्ग को कहने का था कहीं कहीं उसका अपवाद होता है। साक्षी ज्ञान अविद्यावृत्ति जहाँ है वो प्रमाण नहीं है, इसे अभी प्रयास। अभी अविद्यावृत्ति का आप ज्ञान नहीं मानते हो, ज्ञान यदि नहीं माना ब्रह्म ज्ञान तो अविद्यावृत्ति वो चला गया, तो फिर अंतकरण वृत्ति तो सब प्रमा ही है, क्या कहना चाहिए। निरपवाद नियम से संभवाद, निरपवाद मतलब अपवाद नहीं, अपवाद नहीं, अब जितने अंतकरण वृत्ति ज्ञान है तो प्रमा ही कहना चाहिए, इतना वाच्य। यहाँ जो ज्ञान शब्द कहा ना, ज्ञान में प्रमाण उत्सर्ग कम, इच्छा जनक वृत्ति मात्र से ज्ञान तो अभिप्रेत उत्सर्ग तोड़ते, जो औसर्गिक प्रामाण्य कहा ज्ञान को, किस ज्ञान को लेकर के, इच्छा जनक वृत्ति मात्र, इच्छा जनक वृत्ति जैसे अंतकरण वृत्ति से अविद्यावृत्ति इच्छा जनक है या नहीं, रजताकार अविद्यावृत्ति हुई ब्रह्मस्थल में इच्छा जनक है या नहीं, इदम रजत में जो रजताकार वृत्ति है रजता इच्छा जनक है या नहीं, इसे उसको इच्छा जनक वृत्ति को ही ज्ञानत्व मान करके कहा। जो ज्ञान से उत्सर्ग प्रामाण्य किसको लेकर करना, इच्छा जनक वृत्ति मात्र से ज्ञान तो अभिप्रत्य, ज्ञान मात्र से उत्सर्ग प्रामाण्य। अज्ञान निवर्तकत्व ने ज्ञानत्व मानेंगे तो सौ प्रमा है, जितना अज्ञान निवर्तक सौ प्रमा है, इच्छा जनक वृत्ति मात्र कहेंगे तो क्या अविद्या वृत्ति ले लेंगे, उसको ज्ञान माननी तो प्रमाण है नहीं। इसे औसर्ग कहा। औसर्ग को कहने का अर्थ इच्छा जनक वृत्ति ज्ञान को मान करके प्रमाण औसर्ग कहा। यद्वा वृत्ति भेदे की इदम रूपयोर इदम अंशवचन चैतन्य प्रकाशित न फल इत्यादि ज्ञानी कदि वृत्ति भेद इदम वृत्ति अलग रजत वृत्ति रजत का वृत्ति अलग है। इदम रूपयोर इदम अंशवचन चैतन्य प्रकाशित न दोनों इदम अंशवचन चैतन्य से प्रकाशित है। चैतन्य तो एक है ना, इदम अंशवचन चैतन्य है उसमें ही इदम वृत्ति है रजत रजत का वृत्ति है। फल दोनों का एक हुआ इदम वचन चैतन्य इसलिए ज्ञान एक बुद्धि हुई। न तो परोक्ष भ्रमे अपरोक्ष एक रस चैतन्य रूप फल के अभाव परोक्ष भ्रम हुआ चैतन्य रूप फल का एक कैसे होगा। चैतन्य तथा अपरोक्ष चैतन्य क्या है यह साक्षात अपरोक्षात भ्रम अपरोक्ष एक रस चैतन्य रूप फल का ऐक्य परोक्ष भ्रम में आएगा नहीं आना चाहिए। कथम तनिबंधन ज्ञान एक अनुभव तो आप कहते फल के कारण ज्ञान के हुआ परोक्ष भ्रम तो फल के नहीं है इतने न वाचन तत्र फल उपचार ज्ञान के उपचार के विशेषा भ्रम समय क्या परोक्ष भ्रम में फल है क्या नहीं है नहीं प्रयोग गौण प्रयोग है। फलैक्यम उपचार ज्ञानी के उपचार ये विशेष ब्रह्म स्थल में परोक्ष ब्रह्म स्थल में फल के नहीं है ज्ञानी के नहीं है गौण प्रयोग है। ननु त्वन्मते यथाक्रमम इदम रूप्याकार अंतकण वृत्ति अविद्या वृत्ति प्रतिबिंबिताभ्याम इदम आकार रूप्याकार दो है इदम आकार अंतकण वृत्ति रूप्याकार है अविद्या वृत्ति तो अंतकण वृत्ति अविद्या वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य प्रतिबिंबिताभ्याम प्रतिबिंबिताभ्याम चैतन्य भिन्न भिन्न हुआ। अच्छा तद अभिव्यक्ताभ्याम इदम वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य अथवा अविद्या वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य दोनों गए ना नहीं प्रतिबिंबित चैतन्य मानो वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को दो भिन्न हो गया अवचेतक भी नहीं। इदम अंशावचिन्न तद अनवचिनाभ्याम इदम अंशावचिन्न होता है अलग जो अविद्या वृत्ति इदम अंशावचिन्न नहीं भ्याम इदम अंश रूप अधिष्ठान चैतन्य भाषा एक इदम अंश अधिष्ठान इदम अंश और रूप अधिष्ठान चैतन्य रूपाधिष्ठान चैतन्य इदम अंश अधिष्ठान चैतन्य यदि इदम अंश रूप्य वृत्ति कृत इदम अंश रूप्य अधिष्ठान चैतन्य इदम अंश रूप्य हाँ इदम अंश अलग रूप्य अलग इदम अंश अधिष्ठान चैतन्य और रूप्य अधिष्ठान चैतन्य उद्वन में चैतन्य तो एक ही किन चैतन्य व्याभ्याम इदम का वेद्य कैसे होगा इदम अंशोचन चैतन्य की तरह रजत का ज्ञान कैसे होगा रजत अधिष्ठान चैतन्य की तरह दो चैतन्य कहते हैं इदम वृत्ति अवचन चैतन्य इदम वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य और रजत वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य अर्थात इदम वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य रजतकार अविद्या वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य दोनों के द्वारा प्रकाशित होने से वेद्यते न अवच्छिन्न फल से भेदात अवच्छिन्न फल इदम वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य और रजताकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य इदम अवच्छिन्न रजतावच्छिन्न इदम आकार वृत्ति अभिव्यक्त रजताकार वृत्ति अभिव्यक्त अवच्छेदक भिन्न हो तो अवच्छिन्न भी भिन्न हुआ तो फल कैसे एक होगा कथम फल एकम फल एक होने के लिए क्या चाहिए दोनों का अवच्छेदक एक हो अवच्छेदक भिन्न होना तो फल कैसे एक होगा। और अनवच्छिन्न फलीभूत चैतन्य यदि लेंगे अनवच्छिन्न फलीभूत चिन्ह मात्र लेंगे तो सर्वतत्व चिन्ह घट ज्ञान पट ज्ञान मट ज्ञान जितने हो अनवच्छिन्न चैतन्य तो समान है नहीं इदम अंशे भी तद अवच्छिन्नमे चैतन्य उपादान लास्मा से इदम अंशन में उपादान कारण शुद्ध चैतन्य है इदम अंशावचन चैतन्य यदि इदम अंश में इदम अवचन चैतन्य उपादान कारण है तो आत्मा से इदम अंश के लिए उपादान कारण शुद्ध चैतन्य इदम अंशावचन चैतन्य मानते इदम उपहित चैतन्य कहेंगे इदम अवंश का अधिष्ठान यदि इदम अंशन चैतन्य कहेंगे तो आत्माशय होगा ये पूर्व जी कहता है न वह रुपये इदम से अनवचन उपादान अच्छा रुपये का उपादान कारण इदम से अनवचन कैसे होगा यदि इदम का इदम सवचन रजत का इदम सवचन चेतन से एक होगा। इदम रुपये मिति प्रतीत अनुपत्ति इदम रुपये मिति प्रतीत अनुपत्ति इदम रुपये मिति प्रतीति कैसे दोनों चैतन्य फल भिन्न के पहले क्या दिया था दोनों के फल इक्यात ज्ञान इक्य आरोप। अभी फल भिन्न भिन्न हो गया, उपादान कारण अलग हो जाएगा, तो इदम रजतम इसे प्रतीत नहीं होगी इति चेत न अविद्यावृत्ति स्थावत न अज्ञान नापिका ई भेदे। अविद्यावृत्ति अज्ञान का निवर्तक नहीं, किंतु अंतकृति इदमाकार अंतक इदमाकार अज्ञान का निवर्तक है। अविद्या रजत का वृत्ति अविद्यावृत्ति अज्ञान का निवर्तक नहीं है। तथा तद अभिव्यक्त चैतन्य में रूप्यम, तो अभिव्यक्त चैतन्य हो गया रूप्यम अभिव्यनति तद अभि रूप्यम इदवृत्ति अवश्य चैतन्य ही रजत को रजत का अभिव्यंजी का अभिव्यनति। इदम से अज्ञान अस्वीकार पक्षे भी इदमाकर वृत्ति में इदमाकर वृत्ति में इदमाकर वृत्ति द्रव्यता देकर इधम आकार वृत्ति में क्या है सूक्तित्व आकार सूक्तित्व आकार वृत्ति है क्या हुआ तथा से तद अभिव्यक्त चैतन्य में वह रूप्यम अभिव्यन स्थिति फल के संवाद। जो इधम आकार वृत्ति है तद अभिव्यक्त चैतन्य ही रजत का अभिव्यंजक रजत का अभिव्यंजक प्रकाशक इधम आकार वृत्ति वचन चैतन्य ही रजत का प्रकाशक है। यद्यपि उसका वृत्ति अलग है किंतु चैतन्य का प्रकाश इदम अवचन चैतन्य जो इदम आकार वृत्ति से अभिव्यक्त चैतन्य हुआ और इदम का प्रकाशक है रजत का भी वही प्रकाशक है। इसे फल क्या होगा नहीं अवच्छेदक भेदन फल भेद अवच्छेदक भेदन फल भेद नहीं किंतु व्यंजक भेद इदम इदम आकार वृत्ति अवचन चैतन्य वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य अभिव्यंजक कौन हुआ इदम आकार वृत्ति तो अव अभिव्यंजक एक है इदम आकार वृत्ति अवच्छिन्न वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य रजत का भी अभिव्यंजक है। इदम आकार वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य रजत का भी अभिव्यक्त तो दोनों का अभिव्यंजक एक हुआ अवच्छेदक तो भी नहीं किंतु अभिव्यंजक एक है। तथा च परमार्थ सच्चैतन्यम अधिष्ठानम अध्यस्त ज्ञान से अध्यस्त ज्ञान का चैतन्य कौन परमात्मा सदरूप चैतन्य अधिष्ठान होगा अध्यस्त ज्ञान का जितने अध्यस्त रजतादि ज्ञान सबका अधिष्ठान परमात्मा सत चैतन्य ही रजत रजत ज्ञान का अधिष्ठान चैतन्य सत चैतन्य ही तत्व द्विविधम व्यावहारिक सत प्रातिभाष्य सूच कौन अध्यस्त तत् मतलब अध्यस्तम अध्यस्त दो प्रकार है प्रातिभाषिक अध्यस्त व्यावहारिक अध्यस्त तत् उत्तम प्राग व्यावहारिक सत्व विषयत्वात् प्रत्यक्ष नागम बाधकमिति व्यावहारिक सत्व विषयत्वात् प्रत्यक्षम आगम बाधक पहले कहा व्यावहारिक विषय सत्व होने से प्रत्यक्ष आगम का बाधक नहीं होगा। प्रत्यक्ष का विषय क्या है व्यावहारिक सत्व आगम पारमार्थिक सत्व बताने वाले तो आगम बाधक न आगम बाधक आगम प्रत्यक्षम आगम प्रमाण का बाधक नहीं होगा अर्थात प्रत्यक्ष जो होता है व्यावहारिक सत्व को लेकर होता है। परमार्थ सत्व आ रहा है तो विद्यम सत्व और पारमार्थिक सत्व लेंगे तो तीन प्रकार सत्व हो जाएगा तीन प्रकार सत्व हो जाने से प्रातिभाषी व्यावहारिक अभी तीन प्रकार सत्व कहेंगे हो जाएगा कल ओम।